بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. أنسيم رحمه الله: القاعدة الأولى قمسيني وقوانزا utakao kuwezesha wewe uifahamu vizuri shirki, na utakao kuwezesha wewe kujibidisha kuiepuka shirki ili Allah tabaraka wa taala akuvue katika wavu huo wa shirki. Msingi wa kwanza inabidi ufahamu, antaalama ni wewe kufahamu, anna alkufara alladhina qatalahum rasulullah, hakika ya makafiri ambao alikumbana nao mtume sallallahu alayhi wasallam. Mukiruna walikuwa ni wenye kukiri bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir, ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiye muumbaji na ndiye mwenye kuendesha mambo. Wa anna dhalika lam yadkhilhum fi al-islam, na hakika jambo hilo halikuwaingiza wao katika Uislamu. Hapa rahimahullah anaweza kutuonyesha jambo moja, ni kwamba suala la wewe kukubali kwamba Allah ndiye muumbaji, Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye anaendesha mambo, hili jambo halitoshi wewe kukuondoa au kukuvua katika wafu wa shirki, bali hii ni misimamo ambayo inatakikana uwe nayo, lakini pia haitoshi kukufanya wewe usiwe mshirikina. Msingi huu kamate vizuri, usije ukadanganyike kwamba kwani mimi nasema Allah, kwani riziki zangu mimi sinajua, Allah ndo ananipa, Allah ndo kila kitu bwana, Allah ndo ananizuku, kwa mimi sio mshirikina bwana. La, huo si hiyo jambo hilo likufanya wewe kwamba mshijivue kwenye shirki. Washirikina walilikubali hilo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini halikuwafanya wao kuwa Waislamu, halikuwaingiza wao katika Uislamu. Wadalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas samai wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. الله تبارك وتعالى نسيما قل سيما يا محمد من يرزقكم من السماء يناني ان يرزقني نيني kutoka mbinguni والارض na ardhini اما يملك السمع والابصار او ناني ان يملكي kusikia na kuona ومن يخرج الحي من الميت نناني امباي ان يوندوشا uhai kutoka kwa mayit ويخرج الميت من الحي انا اوندوشا na anamuondosha maiti kutoka kwenye uhai ومن يدبر الامر نناني ان يدش مambo فسيقولون الله بس watasema Allah ndiye yafanya hivyo فقل بس waambie افلا تتقون بس kwa nini nyinyi hamumchi Allah tabarak wa taala. Katika kaida hii rahimahullahu ta'ala ametaja kwamba katika aina za tauhidi ambazo zinamfanya mtu awe ni mukhlis wa lillahi tabaraka wa ta'ala ziko tatu, lakini aina hizo zote kuu kabisa ili kumfanya mtu kuwa ni muislamu mtu ikhlas ni tauhidul uluhiyya. Kwa kuna tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma'i wa sifat. Kwa hiyo unapokuwa na tauhidul rububiyya peke yake haikutoshi wewe kuwa ni mtu wa tauhidi, bali makafiri walikubali tauhidi hiyo na haikuwasaidia kitu. Fi asri nabi sallallahu alaihi wasallam, katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo swala la tauhidi rububia, kwamba Allah ndiye anemiliki kuoni, Allah ndiye anemiliki kusikia, Allah ndiye anetosha mauti, Allah ndiye anifanya kadha, Allah ndiye anetoa riziki, haya ni mambo ambayo hayakusaidii wewe kuondosha katika shirki. Allah tabaraka wa taala ndiye ndiye anayeweza hivyo, isipokuwa inachotakikana ni tauhidu aluluhiya wa huwa ifradu llahi taala bilibada, ima tauhidu rububiya huwa ifradu llahi taala biafalihi, Allah tabaraka wa taala kumpokesha kwa vitendo vyake, tauhidu rububiya. Na inayotakikana zaidi ni tauhidu aluluhiya, tauhidi ambayo inaitwa tauhidu libada, ambacho inaitwa tauhidu libada. Lakini tauhidi kama hii washirikina waliikiri, na hivyo zimekuja aya nyingi zinakuonyesha ya kwamba Watu wengi sana wameitakidi, yani makafiri walikuwa wanaitakidi hilo, kama Allah alivyosema katika sura Luqman, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Na lau kama utawauliza ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, watasema Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika pia katika sura Mu'minun Allah anasema qul man rabbu as-samawati as-sab'i wa rabbu al-'arshi al-'azim sayaquluna lillah. Sema waambie ni nani mola wa mbingu saba na mola wa arshi au arshi tukufu. Sayaquluna lillah, watasema hivyo vyote ni vyake Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini jambo hilo halikuwafanya wao wawe katika imani. Kwa kinachotakikana zaidi ni kuhakikisha tauhidu al-uluhiyya ingie katika amali. Kwa tauhidu rububiyya iwepo na tauhidu al-uluhiyya kadhalika pia iwepo na tauhidu al-asma'i wa sifati. Kwa hiyo hapa msingi anafundisha, msingi wa kwanza ni kwamba haitoshi tu wewe kuepo Allah akuvue kwenye shiriki kwa kuamini tauhidu rububiyya, hiyo haitoshi. Jitahidi ufanye juu chini uiamini na kuielewa na kuifahamu tauhidu al-uluhiyya. Tauhidi rububiyya peke yake hiyo jambo haitoshi, kwa sababu kuna watu walikuwa na tauhidi hiyo huko nyuma, lakini haikuwafanya wao kuwa katika Waislamu. Huo msingi umeeleweka. Al-qa'idatu athaniya, msingi wa pili. Annahum yaqulun, hakika wao makafiri wanasema, ma da'awnahum, sisi pia hatuwaombi hao, yani watu waliokufa, watu waliokufa, maana watu wema, as-salihin minas-salihina, katika watu wema waliotangulia, kwa kuomba watu waliofariki katika watu wema waliotangulia au masharifu au kuomba masanamu. Lakini sana sana hapo wanaokusudiwa ni wale watu waliozikwa makaburini, na wale watu wema ka Isa bin Maryam, ka Isa bin Marka, ka Isa bin Maryam, kama vile Isa bin Maryam na wengineo katika hao. Kwa wao wanapoambiwa mbona nyinyi muomba vitu vilivyokufa, annahum yaqulun, kika wao wanatengeneza msingi, wanasema hivi, ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim, sisi hatuwaombi wao na hatuelekei wao, illa li talabil qurbati washafa'a, isipokuwa tunafanya hivyo kwa ajili ya kuomba, litalabi, kwa ajili ya kutafuta, alqurbati, ukaribu wa shafa'a na mwombezi. Kwa ma da'awnahum, sisi hatukuwaomba wao, watawajjahna ilayhim, hatukuelekea wao, yani hatukufanya hivi kwa lengo la kupata, lengo letu sisi tunawaabudu wao, hapana, illa litalabil qurbati wa shafa'a, isipokuwa kwa ajili ya kuomba ukaribu kwao na uombezi wao. Kwa nini? Kwa sababu hawa mtao wameshakufa, wako karibu mno na Mungu kuliko sisi. Kwa hiyo tunawaelekea wao ili wao watupeleke sisi, muombe tu kwa nani? Allah tabaraka wa taala. Huo ni msingi wa pili, rahimahullahu taala anataja kwamba kuna baadhi ya watu ni kweli hawaabudu watu waliokufa makaburini, lakini wanawatumia wale kama ni wasila, yani wasita, bainahum wa baina rabb wa baina rabbihi, baina yao na Mola wao. Sasa Allah tabaraka wa taala anasema hili jambo pia haifai. Yani maadamu wewe umeamua kuwa ni mtu wa tauhidi, muelekee Allah tabaraka wa taala moja kwa moja, lakini usije kumuelekea Allah tabaraka wa taala ukapitia sehemu, labda unapitia kwa kiumbe, unamuomba yeye, alafu ile inakupelekea mambo kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Hilo alifanya. Na hapa haikusudii kwamba kumfuata mtu sheni umbe dua yakakuombea dua kwa Allah, hiyo haingii hapo. Kinachoingia hapo ni wewe mwenyewe kupiga magoti kwa kiumbe ambacho hakina uwezo wa hicho nifikio. Tosawe, ndio maana Ibn Taymiyya anasema huu ni katika upungufu wa akili. Kwa sababu gani? Akasema yule aliyekufa anahitaji dua zetu sisi ndio asalimike kule. Cha ajabu sisi baada ya kumwombea yeye sisi tunaenda kumuomba yeye. Simuone upungufu wa nini? Upungufu wa akili. Kwa hiyo sisi hatukuomba wao na kuelekea wao, isipokuwa kwa ajili ya kuomba ukaribu na shafaa na uombezi. Na hili jambo halifai, na huu msingi pia ni msingi wa pili, ukamate vizuri, kwa maana kwamba usitafute njia yoyote ile ya kumwelekea Allah tabaraka wa taala isipokuwa umwelekee yeye mwenyewe moja kwa moja, usipitie kwa kiumbe. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, sio malaika aliyekaribishwa kwa Allah wala mtume aliyetumwa, haifai kupitia kwa kiumbe huyo kumuomba Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hiyo ni msingi mwingine ukamate, kwamba ili ubaki Allah akuepushe kwenye shirki, jitahidi katika kumwomba kwa wewe Allah tabaraka wa taala usipitie kwa kiumbe chochote kile. Kwa hiyo kuweka wasaita katikati ndio mwenye kumtoa mtu katika Uislamu pia. Manjaala bainahu wa baina Allahi wasaita yad'uhum wa yatawakkalu alayhim kafara, yule ambaye atakayejalia baina yake na Allah kuwa kuna wasaita yumo katikati, yad'uhum, anawaomba wao dua, wayasaluhum, anawaomba wao shida zao, wayatawakkalu alayhim, na anawategemea wao, kafara, huyo amekufuru. Kwa haitofaa kufanya hivyo kama unamwabudu Allah tabaraka wa taala, mwabudu yeye moja kwa moja. Wa idha salaka ibadi anni fa inni qaribun mujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kwa Allah tabaraka wa taala kuli ujumbe wake kwa sisi. Fadalilu alqurbati, dalili ya kwamba wao wanahitaji ukaribu, wanatoa hoja ya kwamba sisi tumefanya hivi kwa sababu kutoka ukaribu. Qauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah tabaraka wa taala alikusema, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, na hakika na wale ambao ittakhadhu min dunihi awliya, wamewafanya kinyume chake Allah kuwa ni vipenzi, wamewafanya asiyekuwa Allah kuwa ni vipenzi. Wakiulizwa kwa nini hawa mnawafanya hivi na mnaswali hapa mpeleka dua zenu, wanajibu hivi, ma naabuduhum, hatuwaabudu wao, illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa watukaribishe sisi watu viumbe hawa kwa Allah tabaraka wa taala kwa ukaribu zaidi. Illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, isipokuwa lengo letu sisi viumbe hawa watukaribishe sisi kwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala akasema, inna Allaha yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun, hakika ya Allah tabaraka wa taala yahkumu bainahum, anahukumu baina yao au atahukumu baina yao siku ya kiyama, fima hum fihi yakhtalifun, katika yale ambayo wao ndani yake wanakhtalifiana. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, hakika ya Allah tabaraka wa taala hamuongozi yule ambaye ni muongo tena kafiri mpinzani. Allah tabaraka wa taala hamuongozi mtu, mtu akishakuwa muongo alafu ana sifa ya upinzani, basi Allah tabaraka wa taala hamuongozi mtu. Kwa hiyo uhalisia wa mambo ni kwamba wao wanayabudia yale, lakini hizi ni hoja tu za kutaka kutoa kwa lengo la kwamba wasiulizwe wao, kwamba wasikosolewe na namna kama hiyo. Lakini pamoja na hoja hiyo, msingi anaojengea hapa rahimahullahu taala na msingi ambao ameuchukua ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ni kwamba katika kumwomba kwako wewe Allah ili uepushwe na wavu wa shirki, jitahidi katika kumwomba kwako wewe Allah tabaraka wa taala usipitie kwa kiumbe mwingine yoyote yule. Kwa dalili ya shafaa ndio hiyo, kwamba Allah tabaraka wa taala amehitaji hivyo katika kitabu chake Allah tabaraka wa taala. Na Allah tabaraka wa taala asema tena, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, wanayomo vitu ambavyo haviwadhuru wala havinufaishi. Wayabuduna min duni llahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haulai shufa'auna inda Allah, wasema kwamba hawa ni viongozi wetu sisi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Dalili inayofuata hiyo ambayo tumeitaja, Allah kauli yake aliposema, wayabuduna min duni llahi ma la yadhurruhum, na wanamwabudu kinyume cha, na wanaabudu vitu kinyume cha Allah, ma la yadhurruhum, vitu ambavyo haviwadhuru wala yanfa'uhum wala havinufaishi. Wa yaquluna, na wanasema, haulai shufa'auna inda Allah, hivyo ni viombezi vyetu sisi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wanafanya shafa'a kwa hoja hiyo. Wa shafa'atu shafa'atani, anasema na uombezi huko, uombezi wa aina mbili. Kuna uombezi unaitwa katika sheria shafa'atun manfiya, ni uombezi ambao ni manfiya, na shafa'atun muthbata, na uombezi ambao ni muthbata. Kuna uombezi ambao unapingwa kisheria na kuna uombezi ambao unathibitishwa kisheria. Shafa'atun manfiya, uombezi unaokatazwa kisheria na unaopingwa, wa shafa'atun muthbata, na uombezi unaothibitishwa kisheria. Kwa hiyo hatukatazi kwamba kila kitu haifai kupita kwa kiumbe. Kuna uombezi unaokubalika na uombezi ufanyaje, sikubalika. Kumwomba mtu kitu, kwa mfano kusaidia chumvi, hiyo sio shirki, kwa sababu unamwomba mtu kitu ambacho anauza nacho. Kumwomba mtu kitu sasa hivi eti niwekee nafasi peponi, hiyo huyo ana uwezo nacho. Kwa kuna uombezi unakubalika na kuna uombezi usiokubalika. Anasema rahimahullah, fa shafa'atul manfiya, basi uombezi unakubalika, ma kana tutlabu min ghairi llahi, ni ule ambao unaokuwa tutlabu, ma kana, ni ule unaokuwa tutlabu, unaombwa, min ghairi llahi, kutoka kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, ni uombezi ambao unaombwa kutoka kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, fima, katika mambo ambayo, la yaqdiru alayhi illa Allah, hakuna mwenye uwezo nayo mambo hayo isipokuwa Allah tabaraka wa taala. يبكي كندي من ويزو من بخاري. والدليل قوله تعالى الدليل يقول يكي الله تبارك وتعالى ويهو نوبيزي مونو كتازو نوبيزي وقومو كيتو كواسيكو الله كتك يامو مولا حكونا من ويزو نالي سكوكو ناني الله تبارك وتعالى نوبيزي مونو كتازو kama vile kwenda kuomba watu waliokufa kaburini kwamba wajikunjue huko, huyu Meli hajaolewa huko duniani, biashara ngumu, hana uwezo wa kufanya ngono. Fahadha la shaka anna hadha huwa shirki, hakuna shaka kwamba hili ni shirki. Lakini au vile kwenda kuomba, labda kumomba Nabii Isa, unamomba yeye upo hapa duniani, unamomba akuingize peponi, hana uwezo wa kufanya hivyo, hana uwezo wa kufanya hivyo. Au naomba kusamehe dhambi, yeye sio cheo chake hicho, yeye sio Allah tabaraka wa taala, huwa laisa alghafuru rahim. Allah huyo huyo Nabii Isa sio alghafuru rahim. Kwa hiyo haifai kuombwa kitu kwa asiyekuwa Allah, jambo ambalo makana kitu la min ghairi Allah, ni kitu ambacho kinaombwa kwa asiyekuwa Allah, fima katika yale ambayo la yaqdiru alayhi illa Allah, hakuna mwenye uwezo nayo isipokuwa nani? Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo haifai kuomba uombezi wa namna hiyo. Wadalilu qawluhu ta'ala, dalili ni kauli yake Allah kusema, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khulla wa la shafa'a. Enyi mliyoamini, anfiqu, toeni, mimma razaqnakum, katika yale tuliyokuruzukuni, min qabli an ya'tiya yawmun, qabla hayaja siku, la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a, hakuna biashara ndani yake wala hakuna khullatun. Khullatun maana yake urafiki, kama huyu ni rafiki yangu atanisaidia leo, siku hiyo hakuna hicho. Wala shafa'a, wala hakuna kuombeana kwamba bwana wewe umesafanikiwa kwenda peponi unaniombea na mimi hapa. Yani kuombeana kwa maana kwamba huyu hapa bwana alikuwa rafiki yangu, au yeye bwana alikuwa ananiabudu kwa duniani, huyu hapa bwana alikuwa anapeleka maombi yake yote alikuwa anataka kunikumbuka kwa na yaleta hapa leo, hakuna kitu hicho siku yake yangu. Kwa hapa kinakusudia kuende kule kuombeana kwa mnasaba wa kujuana, au kuombeana kwa mnasaba wa nasabu, au kuombeana kwa mnasaba wa kwamba ni familia yangu. Hakuna hakutokuwa na kitu kile yangu. Tuko sawa hapa? Na wal kafiruna humu dhalimun, na makafir ndio madhalim. Suratul Baqara aya nambari 254. Kwa hiyo hiyo ni jambo la kwanza ambayo limeelezwa katika masala ya shafaa, kwamba kuna shafaa inayokatazwa ni ile inayoombwa kwa asiyekuwa Allah, jambo ambalo hakuna mwenyezi nalo isipokuwa nani? Allah tabaraka wa taala. Siku hiyo swala ya shafaa hakuna mwenyezi nalo isipokuwa Allah tabaraka wa taala, na atamkabidhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakapokabidhiwa sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuanzia pale atakuwa na uwezo nalo yeye, atakuwa na uwezo kuombea watu shafaa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala atakubali uombezi, na atakuwa atamkubalia anemtaka na kumkatalia yule anemtaka. Ngine jambo ambalo Allah ndiye anayemiliki yeye, kwamba akiamua anampa anemtaka yeye katika waja wake. Kwa hiyo huo ni uombezi wa kwanza ambao tumesema ukubaliki katika sheria, uombezi wa kuombwa kitu kwa asiyekuwa Allah, kitu ambacho hakuna mwenye uwezo nacho isipokuwa Allah. Yaani lazima ushikie hiyo nukta, kitu ambacho hakuna mwenye uwezo nacho isipokuwa nani? Allah. Kwa maana kama utaomba kitu ambacho mtu ana uwezo nacho ukamuomba, hiyo sio shirki. Kwa mfano nakwambia bwana niazime kanzu, niende katoe hutuba leo Ijumaa. Wewe una uwezo kuzime kanzu? Sio la. Sasa unaniomba mimi, kwa nini ndio Allah? Muombe Allah. Ishahada. Ahadha suu fahamu. Unafahamu mbovu. Wa shafa'atul muthbata, au shafa'a au uombezi ambao ni al-muthbata, hiya allati tutlabu min Allah. Huo ni uombezi ambao unaombwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Uombezi ambao unaomba kwa Allah tabaraka wa taala. Ukibadilisha uombezi utakufuru. Kwa mfano, jambo ambalo binadamu ana uwezo nalo kabisa jepesi, wewe ukataka kumomba Allah moja kwa moja, unaweza kufanya makosa. Mfano, niombe Allah niombe chumvi, unaweza kufanya makosa. Tuko sawa hapo? Na jambo ambalo binadamu hana uwezo nalo ukamomba binadamu pia kufanya makosa. Kwa lazima uweke jambo mahali pake. Kwa Shafi'u, na yule ambaye atakayefanya uombezi huu sasa, ash-shafa'atul muthbata, uombezi unakubalika ambao atasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam au mtu mwingine yote ambaye Allah atampa karama hiyo, kama vile mujahid kwenye jihadi aliyekuwa shahidi, au mwenye kusoma Qur'ani, kama vile hadithi iliyokuja kutaja kwamba kuna watu walipoombea watu wao watapata fursa. Sasa washafi'u, na yule atakayeombea, mukarramu bishafa'a, atakuwa amekirimiwa, sasa amepewa ile cheo cha mwombezi. mukarramu bishafaa, atakuwa amekirimiwa kwa kupewa cheo cha mgombezi, ambaye wewe nakupa hiki sasa hebu anakuomba. Sasa hapa alipo wewe kabla ya hapo alikuwa shuleni sio kiongozi, baada ya kupewa uongozi sio anaanza kuongoza sasa wewe fagia hapa, kabla hapo alikuwa huna mamlaka. Tuko sawa hapa eh? Sasa wakati ukifanya wakati wewe huna mamlaka unakosa. Lakini sasa umeshapewa mamlaka ukayafanya kwa wakati ule sio makosa. Una uwezo nayo. Tuko sawa eh? Kwa hiyo anasema washafi na yule muombeaji muombaji ambaye atakayeombea watu mukarramu bishafaa atakuwa amekirimiwa kufanyiwa uombezi. Wali mashkuru lahu na yule atakayefanyiwa huo uombezi, wali mashkuru lahu na yule atakayeombewa, man radhiya Allahu qawlahu wa amalahu, ni yule ambaye Allah ameridhia kauli yake na kitendo matendo yake. Wali mashkuru na yule, wali mashkuru lahu na yule mwenye kuombewa, man radhiya Allahu, ni yule ambaye atakayeridhia Allah tabaraka wa taala qawlahu wa amalahu, kauli zake na matendo yake. Kwa maana Allah yule atakayeombewa, si kila mtu ataombewa tu la, bali kuna watu Allah atakataa uombezi wao, ataombewa lakini Allah atakataa. Kama ilivyokuwa katika hadithi kwamba kuna watu walifukuzwa katika uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuombea wakati walikwenda katika hodhi, Allah atawafukuza. Mtume atasema hao pia walikuwa katika mwangu, Allah atasema innaka la tadri ma ahdathu ba'da, wewe hujui walichoshi baada yao. Kwa maana wanachoona anasema ni mambo watu wa bid'ah. Kwa wali mashfu'u lahu na yule atakayeombewa, ni man radhiya Allahu qawlahu, ni yule ambaye atakayemridhia, atakayeridhia Allah kauli zake, wa amalahu na matendo yake, ba'da al-idni, baada ya idni. Kwa maana baada ya kuombewa hebu ombe, akaombewa sasa baada ya idni, yule atakayeombewa sasa baada ya idni kutoka, kwa maana atakayeombewa kabla ya idni ile jambo likubaliki, atakayeombewa baada ya idni sasa hebu ombea watu wako, yule atakayeombewa sasa ata Allah atamkubalia yule ambaye Allah ameridhia kauli zake na ameridhia matendo yake baada ya kupewa hivi. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni, basi ni nani ambaye mwenye kuombea mbele yake Allah tabaraka wa ta'ala, anaweza kusema kama akaanza kuombea watu, hakuna mwenye kufanya hivyo illa bi idhnihi, isipokuwa kwa idhni yake Allah tabaraka wa ta'ala. Tuko sawa eh? Kwa shafaatul muthbata al-muthbi al-muthbata ambayo tumeitaja hapa, hiya allati takunu li ahli tawhid, ni shafaa ambayo inakuwa kwa watu wa tawhid. Imma mushrik la tanfa'uhu shafaa, shafaa haimfaishi chochote kile kwa sababu ni mushrikina. Kwa hiyo lazima shafaa ipatikane kwa nini? Kwa watu au kwa watu wa tawhid. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallam.